तो पहली बात, सबसे पहले तो जैसा कि धीरू भाई ने कहा, जरूर एक ऐसा फंक्शन चाहिए युवकों का जो किसी न किसी रूप में सैन्य ढंग से संगठित हो, नहीं सुनाई पड़ता ना, धन तो चाहिए ही। और जैसा काकू भाई ने भी कहा, जब तक एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन न हो, तब तक कोई संगठन आगे नहीं जा सकता है, युवकों का तो नहीं जा सकता है। तो काकू भाई का सुझाव और धीरू भाई का सुझाव दोनों उपयोगी है। चाहे रोज मिलना 8 संभव न हो पाए तो सप्ताह में 3 बार मिले, अगर वो भी संभव न हो तो 2 बार मिले, एक जगह इकट्ठे हों, एक नियत समय पर घंटे 1.5 घंटे के लिए इकट्ठे हों। और जैसा कि एक मित्र ने कहा कि मित्रता कैसे बढ़े, मित्रता बढ़ती है साथ में कोई भी काम करने से, मित्रता बढ़ने का और कोई रास्ता नहीं। काकू भाई ने जो कहा उस तरह परिचय बढ़ सकता है, मित्रता नहीं बढ़ेगी। मित्रता बढ़ती है कोई भी काम में जब हम साथ होते हैं, अगर हम एक खेल में साथ खेलें तो मित्रता बन जाएगी, मित्रता नहीं रुक सकती। अगर हम साथ कवायद करें तो मित्रता बन जाएगी, अगर हम साथ गड्ढा भी खोदें तो भी मित्रता बन जाएगी, अगर हम साथ खाना भी खाएं तो भी मित्रता बन जाएगी, हम कोई काम साथ करें तो मित्रता बननी शुरू होती, हम विचार भी करें साथ बैठ के तो भी मित्रता बननी शुरू होगी। और वो ठीक कहते हैं कि मित्रता बनानी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ परिचय होता है, फिर मित्रता गहरी तो होती है जब हम साथ खड़े होते हैं, साथ काम करते हैं। और अगर कोई ऐसा काम हमें करना पड़े जिसको हम अकेला कर ही नहीं सकते, जिसको साथ ही किया जा सकता है, तो मित्रता गहरी होनी शुरू होती है। तो ये ठीक है कि कुछ खेलने का उपाय हो, कुछ चर्चा करने का उपाय हो, बैठ के हम साथ बात कर सके, खेल सके, और वो भी उचित है कि कभी पिकनिक का भी आयोजन करें, कभी कहीं बाहर आउटिंग के लिए भी इकट्ठे लोग जाएं। मित्रता तो तभी बढ़ती है जब हम एक दूसरे के साथ किन्हीं कामों में काफी देर तक संलग्न होते हैं। और एक जगह मिलना बहुत उपयोगी होगा, 1 घंटे भर के लिए, 1.5 घंटे के लिए। वहां मेरी दृष्टि है कि जैसा उन्होंने उदाहरण दिया कुछ और संगठनों का, उन संगठनों की रूपरेखा का उपयोग किया जा सकता है। उनकी आत्मा से मेरी कोई स्वीकृति नहीं है, उनकी धारणा और दृष्टि से मेरी कोई स्वीकृति नहीं है, पूरा विरोध है, क्योंकि वो सारी संस्थाएं जो अब तक चलती रही हैं, एक अर्थों में क्रांति विरोधी संस्थाएं, लेकिन उनकी रूपरेखा का पूरा उपयोग किया जा सकता है। साथ में जोड़ देने का है, जो वो काकू भाई समझते है कि साथ में अगर कवायद की जाए तो उसके बड़े गहरे परिणाम होते हैं। जब हमारे शरीर एक साथ एक रिदम में कुछ काम करते हैं तो हमारे मन भी थोड़ी देर में एक रिदम में आना शुरू हो जाते हैं। साथ में जोड़ देने का जो है वो ये है कि अकेली कवायद को मैं पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि वो शारीरिक से ज्यादा नहीं है, और न खेल को अकेला पसंद करता हूँ क्योंकि वो भी शारीरिक है। साथ में मैं ये पसंद करूंगा, और उसके लिए शीघ्र ही अपन कुछ उपाय करेंगे कि मेरे साथ 10-50 युवक एक जगह बैठ के 2-4 दिन में उस प्रयोग को पूरा समझ ले। कवायद भी चले और साथ में ध्यान भी चले, खेल भी चले और साथ में ध्यान भी चले, मेडिटेशन इन एक्शन कहता हूँ उसको मैं। बूढ़े आदमी जब भी मेडिटेशन करेंगे तो इन एक्शन की होगी, वो एक कोने में बैठ के कर सकते हैं। एक युवक को, एक युवती को हम कहें, एक छोटे बच्चे को कहें कि तुम एक कोने में घंटे भर शांत बैठे रहो, तो उसके लिए बहुत घबराने वाला है। और इसलिए दुनिया में युवक, युवतियां और छोटे बच्चे ध्यान नहीं कर पाए आज तक, क्योंकि ध्यान की जो शर्त है वो बूढ़े आदमी के लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जब बच्चा खेल रहा है तब हमें उसे कहना पड़ेगा कि खेल के वक्त वो ध्यान पूर्वक खेले, या जब वो कवायद कर रहा है तो बाहर पैर तो कवायद करे और भीतर मन बिल्कुल शांत हो, कहाँ हो, किस जगह हो, वो उसका ध्यान रखे। दोहरे काम है, बाहर शरीर कवायद करे और भीतर चित्त ध्यान करे। तो एक सक्रिय ध्यान की व्यवस्था उस संगठन के साथ जोड़नी जरूरी है। और वो तो जो रूपरेखा में जिस तरह सारी दुनिया में युवकों के संगठन चलते हैं वो समझ के उस तरह के संगठन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अंततः तो ये जरूरी होगा कि रोज वो संगठन के लोग मिले, वो उनके शारीरिक स्वास्थ्य की फिक्र करे जैसा काकू भाई ने कहा, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के सारे आधार शारीरिक स्वास्थ्य से ही रखे जाते हैं। और ये भी ध्यान रहे कि बीमार आदमी भी क्रांति चाह सकता है, लेकिन बीमार आदमी की क्रांति हमेशा डिस्ट्रक्टिव होगी, वो कभी भी सृजनात्मक नहीं हो सकती। बीमार आदमी का मन होता है तोड़ दो चीजों को, मिटा दो चीजों को, लेकिन मिटा देना काफी नहीं है, कुछ बनाने के लिए मिटाने का सवाल है। और इसलिए स्वस्थ आदमी जब क्रांति चाहता है तो बड़ी और तरह की क्रांति होती है, वो चीजों को तोड़ने में उत्सुक नहीं है, तोड़ सकता है लेकिन उत्सुकता हमेशा बनाने की है, वो कुछ बनाना चाहता है। एक सिमोन वेल एक बहुत क्रांतिकारी महिला थी फ्रांस में, उसने लिखा कि मेरी 30 साल की उम्र तक मेरे सिर में हमेशा दर्द बना रहा, और 30 साल की उम्र तक मैं नास्तिक थी, क्रांतिकारी थी और बड़ी अनार्किक, बहुत अराजक थी, और मुझे ये कभी ख्याल नहीं आया कि मेरे स्वास्थ्य की वजह से ये सारी गड़बड़ हो रही है। और जब मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया तो मुझमें एक रूपांतरण हुआ, वो मेरे सारे विचार विलीन हो गए जो कल तक थे और नए विचार आने शुरू हो गए। बीमार मस्तिष्क एक तरह के विचारों को आकर्षित करता है, स्वस्थ मस्तिष्क दूसरे तरह के विचारों को आकर्षित करता है। तो ये तो बहुत जरूरी है कि हम जो संगठन हो वो स्वस्थ स्वास्थ्य की दिशा में कुछ करे, खेल हो, कवायद हो, और भी सब खोजा जा सकता है, वो सब स्वास्थ्य की दिशा में हो, योगासन के कुछ प्रयोग किए जा सकते हैं और उस तरह की क्लासेस चलाई जा सकती हैं जहाँ की वो जो हमारे साथ संबंधित होते हैं। हमारे युवक संगठन में जो आदमी वर्ष भर रह जाए उसके स्वास्थ्य में आमूल परिवर्तन आ जाने चाहिए, उसके चित्त में परिवर्तन आ जाना चाहिए, उसका मन शांत हो जाना चाहिए, शरीर शक्तिशाली हो जाना चाहिए, तो वो जो घंटे भर वो आया है उसे मालूम पड़ेगा कि उसने 23 घंटे गमाए, वो घंटा भर वर्ष भर के बाद उसके पास बच रहा है। सिर्फ आएगा जाएगा इतने से कुछ नहीं रुकने वाला है, जब उसको आने से लगे कि कुछ मिलता है और जो नहीं आ रहा है वो कुछ खो रहा है, तो एक तो स्वास्थ्य की चिंता बहुत जरूरी है कि हमारे उस संगठन में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य की एक नई अनुभूति लेने लगे। साथ ही जरूरी है कि हम वो जो लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं वो इस तरह की बातों पर बहुत चिंता न करें कि आत्मा है या नहीं है, परमात्मा है या नहीं, इन पर कभी सोचे। लेकिन जैसा काकू भाई ने कहा, खाने के संबंध में, व्यायाम के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में, ध्यान के संबंध में, जिनका हम उपयोग कर सके इन पर ज्यादा सोचे, इन पर विचार करे और उन पर प्रयोग भी करे, तो प्रयोग परिणाम लाने शुरू कर देंगे। कैसे हम उठे, कैसे बैठे, कैसे खाएं, क्या कपड़े पहने, ये सब चिंतनी है, ये सब विचार, ये सब अव्यवस्थित चल रहा है। और युवकों को जिन्हें पूरी जिंदगी बनानी है उन्हें पूरी जिंदगी के बाबत सोचना पड़ेगा। जल्दी मैं सोचता हूँ कि आपका थोड़ा संगठन बढ़े और 100-500 युवक आपके पास इकट्ठे हो जाए तो एक कैंप सिर्फ युवकों और युवतियों का मैं लेना चाहता हूँ, ताकि मैं उनसे 4 दिन में उनके पूरे जीवन की प्रक्रिया के बाबत बात कर सकूँ, फिर उस दिशा में वो आगे काम कर सके। और ये भी उचित है कि छोटे मोटे कुछ प्रयोग, जैसे वो सारी बातें महत्वपूर्ण है, ये बात बहुत जरूरी है, मेरे मन में हमेशा से रही है, हमेशा मैं कहता हूँ इस बात को कि हिंदुस्तान में आने वाले 20 वर्षों में हमें एक ही जाति में विवाह की व्यवस्था सख्ती से बंद कर देनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान से कभी भी जातियों का दुर्भाग्य नष्ट करना है और हिंदुस्तान से ये कोढ़ की तरह जो धर्म की दीवाने पकड़े हुए इसको नष्ट करना है, समझाने से ये नहीं होगा। हम कितना ही समझ जाएं कि हिंदू मुसलमान एक है, इससे कभी कुछ एक नहीं होगा। हमें एक करने के लिए एक दूसरे के घर की दीवाने तोड़ के प्रवेश कर जाना होगा, और विवाह के अतिरिक्त एक दूसरे के घर में और कोई प्रवेश अभी हिंदुस्तान में तो संभव नहीं। तो ये बिल्कुल जरूरी है कि आने वाला जो युवक हमारे पास आए उसको हम ये धारणा दें कि कम से कम जिंदगी में वो एक प्रयोग करेगा, वो अपनी जाति में शादी करने को राजी नहीं होगा, वो कोशिश करेगा कि हम इतर जाति में शादी करेंगे। सच बात तो यह है कि हिंदुस्तान की पूरी नस्ल बर्बाद हो गई, हिंदुस्तान की पूरी रेस बर्बाद हो गई एक ही जाति में शादी करने के वजह। न केवल वो अधार्मिक है, वो बात अमानवीय है, गैर साइंटिफिक भी है, जितनी दूर की जाति में शादी हो उतने अच्छे बच्चे पैदा होने की संभावना, क्रॉस ब्रीडिंग जितनी बढ़ जाए। लेकिन हम जानवरों के संबंध में ज्यादा वैज्ञानिक है, आदमियों के संबंध में उतने वैज्ञानिक नहीं। जाके अंग्रेज बैल खरीद लाएंगे और हिंदुस्तानी गाय से शादी करवा देंगे उसकी, लेकिन आदमी के मामले में हम उतने वैज्ञानिक नहीं। हम जानते हैं कि अंग्रेज बुल और हिंदुस्तानी गाय का जो बच्चा पैदा होता है उसकी शान ना अंग्रेज बैल का बच्चा कर सकता है ना हिंदुस्तानी बैल का बच्चा कर सकता है। जितनी दो दूर की धाराएं आके मिलती हैं उतना ही सबल व्यक्तित्व पैदा होता है। तो अंततः तो आज नहीं कल, आज तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अंतरजातीय विवाह करें। धीरे धीरे हमें फिक्र करनी पड़ेगी आने वाले दिनों में कि वो अंतरदेशीय विवाह होना शुरू होना चाहिए। आज नहीं कल 20 साल के बाद सारे मुल्क को ये फिक्र करनी चाहिए कि अंतरदेशीय विवाह हो। हम जितनी लड़कियां हिंदुस्तान के बाहर से ला सके, जितनी लड़कियां हिंदुस्तान के बाहर भेज सके, जितने लड़के ला सके, लड़कों को भेज सके, ये लेन देन जितनी तेजी से हो जाए उतनी इस दुनिया को अच्छी दुनिया बनाने में सहयोग मिलेगा। तो इस पर हमें सोचना चाहिए और थोड़ी हिम्मत जुटानी चाहिए, और जो बच्चे हिम्मत जुटा सकते हैं उनको हवा खड़ी करनी चाहिए और इस तरफ को प्रयोग करने चाहिए। तो ये तो व्यक्तिगत प्रयोग की बात है कि एक बच्चे को ख्याल में आना चाहिए कि हम जाति के बाहर अपने संबंध जोड़ने की फिक्र करें, ये बिल्कुल उचित है। और दूसरी बात भी मैं कहता रहा हूँ, वो भी बहुत उचित है, कि हम नामों के संबंध में पुरानी जिद छोड़ दें। मेरे एक मित्र है बिहार में, उन्होंने अपने बच्चे का नाम कृष्ण करीम रखा हुआ है। मुझे समझ पड़ा बहुत अच्छा, एकदम प्यारा है, कितना प्यारा नाम है कृष्ण करीम, कितना खूबसूरत है। इसकी फिक्र करनी चाहिए कि घर में अगर चार बच्चे हैं और नए बच्चे आए घर में, तब तो बहुत ही फिक्र करनी चाहिए कि नाम कुछ ऐसा रखो कि उसका नाम अंतरराष्ट्रीय हो, उसको पहचानना मुश्किल हो जाए कि किस जाति का है, किस धर्म का है। वो जब किसी को नाम बताए तो वो आदमी नाम से कुछ भी ना पहचान सके। अगर हम 20 साल फिक्र कर ले तो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान और ईसाई को पहचानना मुश्किल हो जाए। ये आपकी बात है कि आप भीतर से चाहे चर्च जाते हो, चाहे मस्जिद जाते हो, चाहे मंदिर, इस समय कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाम एक तख्ती की तरह बताना नहीं चाहिए कि आदमी कौन है, आदमी पर्याप्त है, इससे ज्यादा नाम की फिक्र नहीं होनी चाहिए। ये बात बहुत अच्छी, जो हिम्मत कर सकते हैं उनको नाम बदलने चाहिए, नहीं बदल सकते तो घरों में नए बच्चे आते हैं उनको नए नाम देने की कोशिश करनी चाहिए। और एक हवा 20 साल में पैदा करनी चाहिए, आजकल नहीं, आज नहीं कल जो तुम्हारे युवक हैं वो कल बाप बन जाएंगे, माँ बन जाएंगे। उस वक्त उनको अगर ये याद रह गया और माँ बाप बन तो उन्होंने बच्चों के नाम भी बदल लिए तो भी बड़ी काम की बात होगी, बहुत बड़े काम की बात होगी, वो भी उचित है। इस तरह के छोटे छोटे सुझाव उचित है, इनका उपयोग करना चाहिए, वो उपयोगी होंगे और हमारे मूवमेंट को फैलाने में और गति देने में, हवा खड़ी करने में सार्थक होंगे। ये जो कपड़ों का मामला है वो भी नामों ही जैसा है। अब तो कपड़े कुछ टूटे हैं, अंग्रेजों की कृपा माननी चाहिए, हमारी वजह से नहीं टूट गए हैं, मजबूरी में टूट गए हैं कपड़े, लेकिन फिर भी आज भी फासला जाहिर है। आज भी पता चल जाता है कपड़े पहनने से आदमी क्या है, कौन है, किस जाति का है, कैसा क्या है, ये जाना चाहिए। कपड़े कोई खबर नहीं देने चाहिए और धीरे धीरे एक से कपड़े सारी जाति के लोग पहनते हो, इस तरीके में चिंता करनी चाहिए। हमारा युवक, हमारी युवती तो पहनती ही हो, उसके कपड़ों से पता न चल सके कि वो कौन जाति का आदमी है, उसकी हमें चिंता करनी चाहिए। जो जो बैरियर्स हैं आदमी को आदमी से अलग दिखलाते हैं वो बैरियर हमें तोड़ने चाहिए। तो हम जिसको तुम बार बार कहते हो कि कंस्ट्रक्टिव क्या है, तो तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ कर रहे हो, कुछ बैरियर्स तोड़ रहे हो। ये बैरियर्स बहुत तरह से तोड़े जा सकते हैं और इनका फिक्र करनी चाहिए, इनकी फिक्र करनी चाहिए। अगर अगर मस्जिद में कोई अच्छा व्याख्यान हो रहा है तो हमारे युवक दल के लोगों को वहां जाना चाहिए, चाहे वो किसी जात के हो, उसे सुनने जाना चाहिए और मस्जिद के लोगों को निमंत्रण करके आना चाहिए कि हमारा भी कभी होता है, आप वहां आए। अगर चर्च में कुछ हो रहा है जाना चाहिए, अगर पारसी के मंदिर में कुछ हो रहा है तो जाना चाहिए, जहां भी अच्छी बात मिलती है वहां जाना चाहिए। एक इतनी अजीब हालत हो गई है कि मैं वर्षों बोलता रहूं बंबई में आके, अगर हिंदू सुनते हैं तो हिंदू ही सुनते रहेंगे, मुसलमान का पता नहीं चलेगा, मुश्किल हो जाएगा उसको पता लगाना, उसको पता नहीं चलेगा। ये तो बहुत दूर की बात है, कलकत्ता में बोलता हूँ, अभी तक बंगाली मुझे कलकत्ते में सुनने नहीं आया, क्योंकि आयोजन करने वाले मारवाड़ी है, बस मारवाड़ी मुझे सुनते हैं। मैं कलकत्ते में, मुझे ऐसा लगता है जैसे जयपुर में हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जिसका, क्योंकि वो कलकत्ते में एक बंगाली आए भी नहीं। कलकत्ते में बोलूंगा सुनने वाला, तो आयोजक अगर मारवाड़ी है तो मारवाड़ी सुनने आएगा। तो हिंदू मुसलमान तो दूर का मामला है। अगर जैनों के बीच बोलूंगा किसी गांव में जाके, वहां के हिंदू नहीं आएंगे। हिंदुओं के बीच बोलूंगा उसी गांव में, ग्वालियर में बोला पहली दफा तो जैनों के बीच बोलने गया तो जैन मुझे सुनने वाले थे। दूसरी बार उसी गांव में बोलने गया तो कोई महाराष्ट्र में ब्राह्मणों की संस्था थी, उन्होंने कोई आयोजन किया था, तो वहां मुझे एक जैन नहीं दिखाई पड़ा। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये क्या है। तो उनको खबर ही नहीं मिल सकी, कोई संबंध ही नहीं है हमारे एक दूसरे के भीतर, हमारा कोई प्रवेश नहीं है। तो कपड़े बदलने हैं, नाम बदलना है, विवाह की गति देनी। हिंदुस्तान में राजा राममोहन राय से लेकर गांधी तक सारे लोगों ने इस बात की कोशिश की कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाए, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हो सकी क्योंकि समझाने का कोई सवाल नहीं। अगर इन सारे लोगों ने एक कोशिश की होती कि हिंदू मुसलमान विवाह करे और इनके जितने मानने वाले थे वो विवाह भर कर लेते तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा असंभव था। ये कभी नहीं होता। चीन जैसे मुल्क में आज तक कोई धार्मिक झगड़ा नहीं हुआ है, और न होने का कारण ये नहीं कि चीन के आदमी बहुत अच्छे लड़ते नहीं, कुल कारण इतना है कि चीन में एक एक घर में दो दो तीन तीन धर्मों के लोग हैं, झगड़ा किससे करिएगा। पत्नी बौद्ध है, पति कन्फ्यूशियस है। अब अगर कन्फ्यूशन में और बौद्धों में झगड़ा हो जाए तो कैसे झगड़ा चलेगा गाँव में। हिंदुस्तान में झगड़ा चल सकता है, हिंदू अलग है मुसलमान अलग है, झगड़ा हो जाए छुरेबाजी हो सकती है। अगर मेरी माँ मुसलमान है और मेरे पिता हिंदू है तो मैं कहाँ खड़ा हूँ, किससे झगड़ने जाऊँ। अगर इसमें हिंदू मुस्लिम दंगा होता तो मेरे घर में दंगा हो जाए, वो नहीं चल सकता। इतना एक दूसरे के घर में, एक एक घर में पांच पांच धर्म के लोग भी चीन में उपलब्ध हो सकते। मेरे एक मित्र एक घर में ठहरे, वो दंग रह गए जब उनको पता चला कि उस घर में पांच धर्मों के लोग। तो कैसे झगड़ा होगा, झगड़ा करोगे कैसे। चर्च जलाओगे तो तुम्हारे घर में एक आदमी है, और मस्जिद में आग लगाओगे तो एक आदमी है, और मंदिर को जलाओगे तो एक आदमी है। और ध्यान रखना पड़ेगा घर के सब आदमियों का भी, जिसका चर्च है इसका मंदिर। हिंदुस्तान में कभी पाकिस्तान नहीं बटा होता अगर हिंदुस्तान के बच्चों ने मुसलमान और हिंदू और जैनों और बौद्धों के बीच विवाह किए होते। लेकिन बच्चे बिल्कुल कमजोर, बच्चे एकदम कमजोर, उनमें कोई हिम्मत ही नहीं। ये हिम्मत जुटाने की बात है। अगर एक सोशल रेवोल्यूशन लानी है तो ये हिम्मत जुटाने की बात है। और जिस तरह फर्क फासला गिराना है हिंदू मुसलमान के बीच, उससे भी बड़ी एक जाति है स्त्रियों की और पुरुषों की, उसके बीच का फासला भी गिराना, वो और भी बड़ी जाति है। हिंदू मुसलमान का झगड़ा गिर भी जाए वो स्त्री और पुरुष का झगड़ा गिरता नहीं। अब ये देख के बड़ा मन खुश होता है कि स्त्रियां बैठी हैं बीच बीच में, ये देख के कितना दिल दुख होता है कि इधर एक बीच में जगह छोड़ी हुई, इधर पुरुष बैठे स्त्रियां बैठी, कैसा बेहूदा मालूम होता है। अशिष्ट लोग हैं, ये अशिष्टता का लक्षण है, असंस्कृति का लक्षण है कि स्त्री तुम्हारे बीच में नहीं बैठ सकती। ये इस बात का सबूत है कि पास जो पुरुष बैठे हैं वो खतरनाक है, वो सभ्य नहीं है। उनके बीच में स्त्री का बैठना मुश्किल है, कोई धक्का मार देगा, कोई कपड़ा खींच लेगा, कोई कुछ कर देगा। वो फासला हमें तोड़ने की जरूरत है कि वो फासला टूट जाना चाहिए, वो फासला टूटना चाहिए। स्त्री और पुरुष कोई दो जाति के जानवर नहीं है, उनके बीच ऐसा फासला नहीं होना चाहिए। लेकिन वो फासला है और इस मुल्क में तो भारी है, उस फासले को बिल्कुल तोड़ डालना है। तो वो जो युवक क्रांति दल हो वो धीरे धीरे इस हिम्मत को जुटाएगा कि वहां स्त्री पुरुष को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम ये नहीं स्वीकृत देते कि कौन स्त्री कौन पुरुष है, हम इसकी चिंता नहीं करते। और ये स्त्री पुरुष के बीच इतना फासला क्यों खड़ा किया हुआ है, ये इसी बात का सबूत है कि हमारे चित्त बहुत अनैतिक है। अगर चित्त नैतिक हो तो इस फासले को खड़े करने की जरूरत नहीं। और बड़े मजे की बात है, चित्त अनैतिक है इसलिए फासला है, और फासला है इसलिए चित्त नैतिक हो नहीं सकते, वो अनैतिक होते चले जाएंगे, वो अनैतिक होते चले जाएंगे। पूरे देश में जहां भी मैं जाता हूँ मैं सुन के हैरान हो जाता हूँ, कोई लड़की अकेली नहीं निकल सकती रास्तों पर, कोई गाली दे देगा, कोई धक्का मार देगा, कोई कुछ न कुछ कह देगा, कुछ न कुछ हो जाएगा। जबलपुर जहाँ मैं रहता हूँ, क्योंकि वहाँ की मुझे ज्यादा पता चलता है, वहाँ तो मैं दंग रह गया हूँ। देख के यूनिवर्सिटी में मैं था तो लड़के इस तरह जैसे कि बिल्कुल कोई शिकार का जानवर है, जिनके चारों तरफ शिकारी पड़े हुए हैं, जिनको कहीं से भी कोई चोट मारेगा वो किस तरह घबराई हुई कॉलेज में आती है, किस तरह घबराई हुई कॉलेज से जाती है, लेकिन न वो किसी से कह सकती है, न कोई सुनने वाला है, और कोई कोई कोई सवाल ही नहीं, कोई विचार का सवाल नहीं। ये इतना पागलपन कैसे खड़ा हुआ है? ये पागलपन तोड़ने जैसा है। हिंदू मुसलमान के बीच भी फासले गिराने, स्त्री और पुरुष के बीच भी फासले गिराने, लेकिन अब तक क्यों नहीं गिरे फासले? फासले खड़े क्यों किए गए? फासले इसलिए खड़े किए गए कि स्त्री और पुरुष के बीच का अगर निकटता हो तो प्रेम का खतरा पैदा होता है, और जातिवादी जो दिमाग है वो प्रेम से बचना चाहता है, क्योंकि प्रेम पता नहीं रखता कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन ईसाई। विवाह में इंसान रखा जा सकता है कि हमको हिंदू के हिंदू से विवाह करना, ब्राह्मण का ब्राह्मण से विवाह करना। अब प्रेम बड़ा गड़बड़ है, डिस्टर्बिंग है, वो कभी हिसाब नहीं रखता है कि सामने वाला ब्राह्मण है कि नहीं। पहले प्रेम हो जाता है, पीछे पता चलता है कि ब्राह्मण है कि ईसाई है कि मुसलमान है। तो चूंकि जातियों को अलग रखना है, इसलिए प्रेम को गुंजाइश नहीं देनी, जगह नहीं देनी जरा भी। प्रेम को जगह दी कि जातियां गई। जिस दिन दुनिया में प्रेम को जगह दे दी जाएगी, उसी दिन जातियां उसी वक्त खत्म हो जाएंगी। जातियां नहीं बच सकती। जातियों को बचाने के लिए प्रेम की हत्या कर दी कि प्रेम को बचने मत दो तो जातियां बचेंगी, नहीं तो जातियां नहीं बच सकती। तो हमें अगर हम ख्याल करेंगे तो हमें तो पूरा का पूरा जो जो सोशल मिलियो जिसको कहें, वो जो हवा है पूरे समाज की, उसमें खोजबीन करनी है और सबको चिंतन करना है कि वहाँ क्या क्या चीजें हैं जो तोड़ने जैसी है, जिन पर हम सहमत हो सकते हैं और जिनको हम तोड़े। चाहे हम आज न तोड़ सकें तो लक्ष्य की तरह सामने रखें कि हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हम न तोड़ सकें, हमारा बच्चा तोड़ेगा, हम तोड़ने की हवा पैदा करेंगे, हम उपाय करेंगे, हम सोचेंगे। इस सब पे चिंतन वहाँ पैदा करना चाहिए, और जितनी बड़ी क्रांति लानी हो उतने शांत लोग चाहिए। ये ध्यान में रहे, क्रांति अशांत लोग नहीं लाते, क्रांति शांत लोग लाते हैं। जितने शांत होंगे उतनी बड़ी क्रांति ला सकते हैं। तो सबसे बड़ी केंद्रीय बात वहां हम शक्ति इकट्ठी करें, विचार इकट्ठा करें, लेकिन सबसे बड़ी बात शांति इकट्ठी करें कि जब हमारा युवक कोई बात कहे किसी से जाके, तो ऐसा मालूम ना पड़े कि वो श्रृंखलता की बात कह रहा है, ऐसा मालूम ना पड़े कि वो कुछ चीजों को तोड़ने फोड़ने की गलत बातें कह रहा है। उसको देख के लगे हुए इतना शांत है कि उसके भीतर से श्रृंखलता की बात नहीं आ सकती। अगर वो कह रहा है तो सोच के कह रहा है, विचार के कह रहा है। फिर हम किन किन बातों को समाज तक पहुंचाएं उसके हमें फिक्र करनी चाहिए। अभी तो दो वर्षों तक सारे युवक जो मेरे आसपास आते हैं उनको एक ही फिक्र करनी चाहिए कि इन ख्यालों को एक एक घर तक कैसे पहुंचा दिया जाए, साहित्य पहुंचाएं लोगों के घर तक। आपके जितने परिचित हैं, ये आपका कष्ट होना चाहिए कि मेरे परिचितों में एक भी आदमी के घर ऐसा नहीं होगा कि साहित्य नहीं पहुंचा दूंगा। वहां साहित्य पहुंचा दें, टेप अपने मित्रों को सुनवा दें, इसकी पूरी फिक्र करें कि मेरे मित्र पूरे आ सकेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। एक बार तो उनको मैं ले आऊंगा, दोबारा उनकी फिक्र छोड़ देंगे। वो अगर आना चाहते तो आए, कोई जबरदस्ती नहीं। अगर 100-500 युवक इकट्ठे होकर पूरे बम्बई के घर घर में साहित्य पहुंचाने का काम हाथ में ले लें, तो हम 2 वर्ष में पूरे बम्बई के घर घर में साहित्य पहुंचा देंगे, कोई कठिनाई नहीं। साहित्य पहुंचा देना है एक एक घर में, एक एक घर में खबर पहुंचा देनी है, बात पहुंचा देनी है, खासकर नए युवकों और युवतियों तक तो पूरी खबर पहुंचा देनी है। और अभी तो बहुत काम पड़ सकेगा, क्योंकि जो भी मैं कह रहा हूं उसके कहने में 1000 बाधाएं खड़ी की जाएंगी, 1000 विरोध किए जाएंगे। उस सारे विरोध और बाधाओं को पार करने के लिए सिवाय युवकों के और कोई रास्ता नहीं होगा। हो सकता है कोई अखबार मेरी बात न छापे, तो हमारे पास इतने युवक होने चाहिए कि अखबार जितनी खबर पहुंचा सके गांव में हमारे युवक पहुंचा देंगे। आज नहीं कल वो और तरह की भी बाधाएं खड़ी करेंगे, क्योंकि जिस जैसे उनको लगेगा समाज में जो न्यस्त स्वार्थ है, जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट, उसको लगेगा कि तो सब टूट जाएगा अगर ये बातें चलती हैं, तो वो 25 तरह के उपद्रव खड़े करेगा। उन उपद्रवों के सामने खड़े होने का बल युवकों को जुटाना पड़ेगा। आज नहीं कल ये हो सकता है कि सत्याग्रह जैसी हमें कोई बात करनी पड़े, कोई जोर देना पड़े। आज गांव-गांव में जो हो रहा है, अगर हमारे पास 500 युवक एक गांव में है, तो हम वहां कुछ सत्याग्रह जैसी चीजें कर सकते हैं। 1000 चीजें चल रही हैं जिनके खिलाफ एक हवा पैदा की जा सकती है, जिस हवा के उपयोग किया जा सकता है। हम अपना संकल्प जाहिर कर सकते हैं कि ये नहीं होने देंगे। वो सारा का सारा करने को काम बहुत है, लेकिन इसके पहले कि वो काम हो, विचार पहुंचाने जरूरी है ताकि विचार से लोग आए और फिर काम पैदा हो सके। तो अभी 2 साल के लिए तो ये जो सारी बातें मैंने कही, आपने सबने सुझाई, इन सबको करिए। और सबसे बड़ी केंद्रीय बात की फिक्र करिए कि अधिकतम लोगों तक खबर कैसे पहुंचाई जाए, अधिकतम लोगों तक बात कैसे पहुंचाई जाए। और फिर हर गांव की अपनी अपनी छोटे छोटे मसले होंगे जो गांव के अपने होते हैं, नगर के अपने होते हैं, उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अब अपनी सभाएं होती हैं, तभी मैं प्रेमचंद भाई से बात किया हूँ कि युवक क्रांति दल के जो युवक हों युवती हों वो एक विशेष यूनिफॉर्म होना चाहिए उनका, कम से कम सभा में वो यूनिफॉर्म में दिखाई पड़ना चाहिए। 500 युवक वहाँ यूनिफॉर्म में होने चाहिए, उसका इम्पैक्ट और होगा, सभा व्यवस्थित मालूम पड़ेगी, सभा के पीछे एक आंदोलन खड़ा हो रहा है ये मालूम पड़ेगा, विचार सिर्फ विचार नहीं है उसके पीछे बल और एक ताकत भी खड़ी हो रही है ये भी मालूम पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ उसका भी उतना परिणाम नहीं है जितना इस बात का परिणाम होगा कि कितने लोग उस बात के लिए संकल्प पूर्वक करने को राजी हो रहे हैं, तो वो सारी हवा पैदा करने की बात। तो अभी तो चाहे एक दिन मिलते हैं तो वहाँ टेप सुने वो तो ठीक है, चर्चा करें वो भी ठीक है, लेकिन चर्चा और टेप पर्याप्त नहीं है। आपको कुछ काम चाहिए वो ठीक है, युवक को कुछ काम चाहिए नहीं तो वो उब जाएगा, तो उसके लिए कुछ काम खोजे, साहित्य पहुँचाए, टेप दूसरी जगह ले जाए सुनाने को, वही सुने जब दूसरों को सुनवाए, खबर पहुंचाए, चर्चा पहुंचाए। छोटी यहाँ कोई पत्रिका निकाल सकते हैं युवक क्रांति दल की, चाहे महीने में निकालें, 4 पन्नों की निकालें, उस पत्रिका को घर घर पहुंचाने की फिक्र करें, क्योंकि ये तो 2 साल के भीतर कोई पत्र मेरी बात छापने को धीरे धीरे राजी नहीं होगा। हमारे पास अपने पत्र चाहिए, अपने पत्र पहुंचाना पड़ेगा, इसके दिन तो बात ही नहीं पहुंचाई जा सकेगी। वो कुछ भी छाप देंगे वो पहुंच जाएगा, हम नहीं पहुंचा सकेंगे। आज 50,000 की मीटिंग भी आप ले लें तो उसका उतना परिणाम नहीं होता जितना एक छोटे से अखबार का परिणाम हो जाता। तो छोटी बुलेटिन यहाँ निकालनी चाहिए और बम्बई में फिक्र ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि फिर उसी के आधार पर पूरे मुल्क में हम केंद्रों को खड़ा कर लेंगे। तो यहाँ जुम्मा ज्यादा बड़ा है आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ एक न्यूक्लियस खड़ा हो जाए तो फिर उसके आधार पर पूरे मुल्क में युवक पूछ रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें, तो उनको फिर यहाँ से सर्कुलर भेजे जा सकते हैं, खबर भेजी जा सकती है, वो वहाँ खड़ा कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस में, कॉलेजेस में, वहाँ ग्रुप खड़े करिए, वहाँ सेल्स खड़ी करिए, वहाँ मिलने का इंतजाम करिए। नहीं सब जगह मिल सकते हैं, कॉलेज में आप 5 मित्र पढ़ते हैं तो वहाँ के रिसेस में छुट्टी में 50 लोगों को इकट्ठा करके टिप सुना दीजिए, 15 मिनट चाहिए। मेरे खिलाफ लिखा जाएगा बहुत कुछ, मेरे विचारों के खिलाफ लिखा जाएगा, अभी हमको कोई ख्याल नहीं, हम सोचते हैं कि वो लिखा गया खिलाफ ठीक है, हमको क्या करना है वो सब भूल जाएंगे लोग, ये गलत बात है। अगर हमारे पास 500 युवक है तो उसका जवाब लिखा जाना चाहिए, उसका उत्तर लिखा जाना चाहिए। अगर एक उनके पास मेरे विपक्ष में कुछ पहुंचता है तो उनके पास 2 मेरे पक्ष में भी कोई खबर पहुंचनी, उनको लगना चाहिए कि विपक्ष में छापना आसान नहीं है, क्योंकि 10 आदमी पक्ष में भी कुछ बात कहने को तैयार है। अक्सर होता ही है कि 4 आदमी अगर गांव में विरोध में हो, वो 4 आदमी जाके लिख आएंगे अखबार में, सारी दुनिया को ऐसा लगेगा कि पूरा गाँव विरोध में, और वो जो मेरे साथ है वो कहेंगे कि ठीक है हमको क्या करना है, वो तो लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं। लेकिन लोग जो मुझे नहीं जानते उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या लिख दिया क्या नहीं लिख दिया, क्या छाप रहे हैं क्या नहीं छाप रहे हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी छाप सकते हैं। अभी वो किताब निकाली मेरे खिलाफ, उसमें लिखा है कि मैं जैन साधु था। कब जैन साधु था मुझे पता ही नहीं, पहली दफा पढ़ के मुझको पता चला कि मैं जैन साधु था, और जैन साधु मैंने छोड़ दिया हूँ अब, और अब मैं भ्रष्ट हो गया हूँ साधु। मगर मैं कब था ये मुझे पहली दफा उसी किताब को पढ़ के पता चला। तो अब इस सबके लिए कुछ बल खड़ा करना पड़ेगा, तो वो सबके लिए तो संगठन होना चाहिए ना, तो युवक इकट्ठे होंगे तो ही होंगे, तो ही हो सकेगा। तो इस पर थोड़ी फिक्र करिए और इस पर मिलके ज्यादा बातचीत बहुत विचार मत करिए, एक सूत्रबद्ध व्यवस्था बनाइए कि इतना हमें करना है, ऐसे ऐसे करना है, कैसे करेंगे, और करना शुरू कर दीजिए। इसकी बहुत फिक्र मत करिए, बहुत लोग आएंगे तब हम शुरू करेंगे। लोग हमेशा आएंगे, अगर काम में विचार में कोई बल है तो लोग आते रहेंगे, अगर आपके पास उनको रोकने की व्यवस्था रही तो लोग आएंगे और रुक जाएंगे, अगर आपके पास रोकने की व्यवस्था नहीं रही हजारों लोग आएंगे और चले जाएंगे। वहां कुछ रोकने के लिए जगह होनी चाहिए कि जो लोग उत्सुक होकर आते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ, मैं सारे मुल्क में चिल्लाता घूम सकता हूँ, 3 दिन यहाँ रहूंगा फिर चला जाऊंगा, फिर मेरे पीछे फॉलो अप करने के लिए फिक्र होनी चाहिए। कितनी छोटी छोटी चीजों से असर पड़ता है जिसका हमें पता ही नहीं। हिटलर ने पहली बार जब वहां संगठन युवकों का खड़ा किया जर्मनी में, तो उसके पास 7 आदमी थे कुल जमा और एक भी प्रतिष्ठित आदमी नहीं था, 7 साधारण लोग थे। उन 7 लोगों को लेकर उसने किस भांति काम शुरू किया। हिटलर बोलने जाता मीटिंग में, उन 7 लोगों को सिखा के रखता है कि तुम जाके 7 जगह बैठ जाओ और फला फला जगह जोर से ताली पीटना, क्योंकि लोगों का जो दिमाग है वो दूसरे 7 लोगों को ताली पीटते देख के पूरा हाथ ताली पीटता है। कोई अपनी बुद्धि से ताली मत पीटता, ये सोचनी मत तुम कभी। 100 में से 80 आदमी दूसरों को ताली पीटते देख के ताली पीटते। हिटलर का भाषण हो सारा हाल ताली पीटे, सारे गांव में खबर हो गई कि मानदा क्या है, बहुत अद्भुत बोलने वाला है। और वो कुल जमा 7 आदमी थे जो ताली पिटवाते थे, और वो सारा हाल ताली पीटता। फिर उसने दूसरा काम शुरू किया, नहीं कहता हूँ ऐसा काम आप शुरू कर देना। उसने दूसरा काम शुरू किया कि दूसरे की मीटिंग को होने देना मुश्किल कर दिया जर्मनी में, क्योंकि वही 7-8 आदमी दूसरे की मीटिंग में गड़बड़ करेंगे। वो 7-8 आदमी गड़बड़ करेंगे तो पूरा हॉल डिस्टर्ब हो जाएगा। धीरे धीरे ये हालत हो गई कि गांव के लोगों को पता चल गया कि सिर्फ हिटलर की मीटिंग में ठीक शांति रहती और कहीं शांति नहीं रहती। जाना फिजूल है, वहां अशांति होगी, वहां कोई जाने की जरूरत नहीं। और न वो कोई अच्छा बोलने वाला था, न कोई बड़ा विचार था, न कोई बुद्धिमान आदमी था, लेकिन बस। और इन थोड़े से लोगों ने धीरे धीरे सारे जर्मनी पर कब्जा कर लिया, न केवल जर्मनी पर कब्जा कर लिया, इन थोड़े से लोगों ने सारी दुनिया को इतनी मुसीबत में डाल दिया कि दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एक आदमी ने इतनी बड़ी दुनिया को इतनी मुसीबत में कभी डाला। बुरे काम को करने वाले लोग हमेशा संगठन खड़ा कर देते हैं, संसार को कठिनाइयों में डाल देते हैं। अच्छे काम को करने वाले लोग बैठ के बातचीत करते हैं, घर चले जाते हैं। ये अब तक की खराबी रही है। बुरा काम करने के लिए हमेशा संगठन खड़े हो जाते हैं, अच्छे काम के लिए हमेशा बातचीत होती है और खत्म हो जाती है। इसलिए बुरा आदमी जिसको किसी का समर्थन नहीं है वो धीरे धीरे जीत जाता है, और अच्छा आदमी जिसको सबका समर्थन मिल सकता था वो धीरे धीरे हार जाता है। इस पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है कि अगर कोई विचार हमें अच्छा लगता है तो ये हमारा कर्तव्य हो गया कि हम जहां तक उसे पहुंचा सके पहुंचाए, नहीं तो अच्छा विचार सिर में रहने से किसी काम का नहीं है, वो बेकार हो जाएगा। वो सक्रिय होगा तो ही काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। और कोई भी अच्छा विचार जैसे ही सक्रिय होगा, जिन विचारों के हाथ में ताकत है वो उसके विरोध में खड़े हो जाने वाले, और उनके पास पूरी व्यवस्था है और आयोजन है, इसलिए वो कभी भी किसी भी नए विचार की गर्दन घोंट सकते हैं। आज हमको लगता है कि जीसस का विचार बड़ा प्रभावशाली है, लेकिन जिस दिन जीसस को सूली दी तो एक आदमी इनकार करने वाला भी नहीं था। सोचने जैसा मामला है कि जीसस जैसे अच्छे आदमी को, जिसके मुकाबले जमीन तो मुश्किल से 2-4 आदमी हुए, इस आदमी को जिस दिन सूली दी गई तो एक आदमी ये कहने वाला नहीं था कि गलत कर रहे होते। 1,00,000 आदमी देखने इकट्ठे थे, लेकिन एक आदमी ने ये नहीं कहा कि गलत कर रहे हो, लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिनके हाथ में ताकत थी उन्होंने प्रचार किया कि आदमी गलत है। जीसस के कुल अनुयायी जीसस की जिंदगी में 8 थे, इससे ज्यादा नहीं, और वो 8 भी घबरा गए जब सारी दुनिया खिलाफ हो जाए। रात को जब जीसस को पकड़ के ले जाने लगे तो उनके एक मित्र ने, पीटर ने, जो उनका साथी था, उसने कहा कि कोई फिक्र नहीं, हम साथ चलते। जीसस ने कहा कि सूरज उगने के पहले, मुर्गा बांग दे उसके पहले तू मुझे 3 दफे इनकार कर देगा। पीटर ने कहा मैं कभी जिंदगी में इनकार नहीं करूंगा आपको। जीसस को पकड़ के ले चले, पीटर पीछे चल रहा, वो जो भीड़ ले जा रही उसको शक हुआ कि यह आदमी कुछ अजनबी है, हमारा आदमी नहीं मालूम होता। उसको पकड़ के पूछा कि तू कौन है? जीसस के साथ है। उसने कहा कि नहीं, मैं क्यों साथ हूँ, मैं तो अजनबी आदमी हूँ। जीसस ने पीछे लौट के कहा था मैंने कि सूरज उगने के पहले 3 दफे इनकार कर देगा। जब इतनी बड़ी भीड़ विरोध में हो, जब इतना सारी दुनिया व्यवस्था विरोध में हो, तो वो जो साथ भी खड़े होते हैं उनकी हिम्मत भी डमाडोल हो जाती है कि दिगर साथ खड़े रहे, कैसे साथ खड़े रहे। और उनका दिमाग भी इसी भीड़ ने बनाया हुआ है, उनके दिमाग में भी शक होने लगते हैं, हो ना हो ये आदमी गड़बड़ हो, क्योंकि जब इतने सारे लोग कहते हैं तो गड़बड़ होना चाहिए, इतने सारे लोग कभी गलत कह सकते। सुकरात को सूली दी, जहर पिला दिया, बस्ती में लोग नहीं मिले जो उसकी गवाही दे सकते कि आदमी ठीक है, और आज 2000 साल से हम गवाही दे रहे हैं कि वो बहुत बढ़िया आदमी है। बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन जिनके पास व्यवस्था है, प्रचार के साधन है, वो कुछ भी प्रचार कर सकते, वो कोई भी व्यवस्था खड़ी कर सकते। तो अगर कोई भी विचार पहुंचाना हो, लगता हो कि प्रीतिपूर्ण हो, प्रीतिपूर्ण है, पहुंचाने जैसा है, तो उसके लिए बल इकट्ठा करना, संगठित होना, उसके लिए सहारा बनना एकदम जरूरी है। तो उसके लिए तो डिटेल्स में सोचे, विचार करें, लेकिन ये सारी बातें जो मुझे सुझाई ये सब ठीक है, इन सब के आधार पर सोचना शुरू करें, काम शुरू कर दे, 5-10 लोग इकट्ठे हो कोई फिक्र नहीं। और ये अगर कर पाते हैं तो 5 वर्षों में पूरे मुल्क में युवकों की एक बिल्कुल ही नई धारा खड़ी की जा सकती है, जो सारी शिक्षा बदल डाले, सारे समाज को बदल डाले, सारी व्यवस्था को बदल डाले, सारे चिंतन को बदल डाले। सोचे और जल्दी ऐसा कुछ करें कि 500 युवक यहाँ बम्बई इकट्ठे होते हैं, तो फिर जल्दी हम एक कैंप ले लेते हैं ताकि वो पहला कैंप बने और वहाँ विस्तार से सारी बात हो सके, और उस विस्तार के आधार पर फिर हम व्यवस्थित योजना बना सके। और अभी तो आप जितने लोग मिलते हैं उनमें से 3 लोगों की कमेटी बना दें, वो 3 लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, एक विधान बनाएं कि क्या विधान होगा, क्या सदस्यता के नियम होंगे, वो जो औपचारिक सारा है वो नियम पूरा व्यवस्थित कर लें, और फिर व्यवस्था के अनुसार काम शुरू कर दें। और जिंदगी कोई ऐसी चीज नहीं कि हम आज आखिरी निर्णय ले लेते, वो तो हम काम करेंगे, कल ठीक लगेगा नहीं लगेगा, फिर जो और कुछ सुझाव आएंगे उनके हिसाब से काम होता चला जाएगा, हम आगे उसको विकसित कर ले सकते। लेकिन बड़ा जुम्मा बम्बई के मित्रों पर है, और वो बड़ा जुम्मा ये है कि आप जैसा बनाएंगे उस आधार पर पूरे मुल्क में बनना शुरू हो सकता। और हर चीज के लिए मेरी तरफ नहीं देखना चाहिए, वो जो गाइडिंग थॉट्स है वो मैं दे देता हूँ, फिर डिटेल्स में और ब्यौरों की बातें आपको तय कर लेनी चाहिए। एक एक ब्यौरे की बात के लिए मेरी तरफ परीक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं आऊंगा और तब ये बात होगी, तब तो काम होना बहुत मुश्किल हो जाए। जी तो मैं भी बाधाएं डालने वाले लोग बाधाएं डालना शुरू करेंगे, उसके लिए भी बल जुटाना पड़ेगा, उसके लिए भी बल जुटाना पड़ेगा कि मैं कहाँ रहूँ। उदाहरण के तौर पर राजकोट में से हमारे अच्छे लोग तैयार हो गए, उनमें से 5 लोग अपने जीवन के 2-3 साल दे, महाराष्ट्र में चला जाए, और 4-5 साल के लिए कोई उस तरफ भी सोचना है, वो हमारा ये दुर्भाई जो कहते हैं उस तरफ भी सोचना। अभी एक युवक भी अगर गर्मियों के 2 महीने की छुट्टियों में 1-2 युवक टोली बना के टेप रिकॉर्ड लेके और साहित्य लेके गांव चले जाएं, तो बहुत काम करके लौट सकते हैं और बहुत आनंद अनुभव करके लौट सकते हैं कि कुछ किया। वो भी ठीक है, 5-5 लोगों के लिए एक छोटा कैंप रख लिया जाए, लेकिन वो कुछ यहाँ काम शुरू हो के एक दफा यहाँ तुम कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, ब्यौरे की सब बातें बना लो, तो फिर उसके बाद बुला लिया जाए। एक व्यक्ति को 2 साल अपने कार्य को लिए देना पड़ेगा। हाँ दे सकते हैं, बाहर चला जाए। हो जाता है परिणाम ना, बिल्कुल जरूरी है, तो ठीक है, ये तो ठीक है। मैं सोच ही रहा हूँ। और हम ये भी आपने जो बताया कि वो भी तकलीफ लाने वाले लोग हैं, उसकी भी हमें कुछ इंतजाम करें, उसको सारी फिक्र करनी चाहिए। हाँ उसकी सारी फिक्र करनी चाहिए। अभी तो मामला ऐसा हो गया है कि हमारे पास कोई भी इंतजाम नहीं है। मैं जो बोलता हूँ वो तत्काल पूरे मुल्क में जो भी मुझे प्रेम करने वाले हैं उन सब तक फौरन पहुंच जाना चाहिए। मेरी बात पहुंचने के पहले मेरे खिलाफ जो भी पहुंचता है वो पहले पहुंच जाता है, और वो बेचारे सब परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं कुछ पता भी नहीं क्या हुआ। इस वक्त का जो अपना विरोधन था गांधी किसी सुनने नहीं आया था, जो पहली दफे जो लोग आते थे इससे इस बार अलग लोग अलग थे। तो हमने क्या सोचा, उसको किताब बना ली, उसकी 10,000 प्रत निकाली, 5,000 हमने बाहर भेजी और 5,000 किताबें राजकोट के घर घर में बांट दिया, और वो 10 पैसे में ज्यादा छपाई तो बहुत कम मिले। तो एक आदमी को हम कहते हैं कि 5 रुपया लाओ और 30 किताब ले जाओ और अपने मित्र में बांटो, एक आदमी कहता है 1 रुपया दो और 5 किताब ले जाओ। तो आपका व्याख्यान जो था वो जो नहीं सुनने आए थे वो सबके पास हमने बिल्कुल जरूर डिफरेंट पहुंचा दिया, बिल्कुल पहुंचा दिया। दोनों काम हो सकते, बहुत काम हो सकते, एक अखबार होना चाहिए, इतना बढ़ता जितना जितना सकता, छोटी छोटी पुस्तक बनाए इतना बड़े इतना बड़ा, बिल्कुल। दूसरी बात अपना जो कुछ कार्यक्रम है इसके लिए एक छोटी कमेटी बनाइए, और सब ब्यौरे की बात है प्रेमचंद भाई, उसके लिए छोटी कमेटी बना के उसका यूथ फोर्स का भी अलग सारा कॉन्स्टिट्यूशन और ये सारी व्यवस्था, तो उसका फंड अलग रहे, बिल्कुल व्यवस्था अलग रहे, वो जीवन जागृति से अलग रहे। हाँ, युवक ही करे ना, युवक ही करे, हमारे साथ लेना पड़ेगा सर। और दूसरी बात, जब हम सब चर्चा करते हैं तो चर्चा करते हैं तो अभी तो हम सब भाई बहन सबके मगज में अलग अलग विचार है, मगर कोई बोलने की हिम्मत नहीं चुका था। अगर चर्चा करनी शुरू करें तो एक विषय हम अगले पर तो क्या करना है, तो हम एक विषय लेते तो उस संडे को विषय लेते हैं, तो विषय लेते लेते करीब बदलते बदलते 10-12 विचार विषय आ जाते, तो कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा है। अभी देखो मेरे को उसके लिए कौन से मेन पॉइंट्स जी राह वाले समझो, वो कॉपी सुन लेते हैं, आप है तो कुछ बोलते नहीं, रजनी जी की बात है क्यों बतानी चाहिए, एक भाई ने बोला था लेकिन रजनी जी की समझा मैं, उसका हाँ वो सारी बात उससे सारी बात करनी चाहिए ना, खड़े होते हैं वो तो आए ही नहीं, अरे वो आए तो आप चर्चा करने का कुछ ढंग बताइए तो ठीक है, क्योंकि सब घबरा जाते हैं, अभी सबको बोलने का होगा मगर एक्सपीरियंस नहीं है, ध्यान की बात कर रहे हैं तो किसी को ध्यान का खुद अपना एक्सपीरियंस है, बस ऐसा कहीं से पढ़ लिया हो तो वो चर्चा के बोले, आप उनको पढ़े हैं आप समझ रहे हैं समझते हैं कि कैसे घड़ी घड़ी स्मृति में की जाती है, बोला कि ये बात नहीं है, हमें पब्लिक से मिलना है उसको समझाना है, उसकी हमारी भाषा हमारी बात नहीं है, भाषा सीखने हम जाते हैं इसलिए जरूरी है कि हम एक दफे सुना हो, फिर भी कोई किसी 10 दफे सुनता है हमारा दिमाग हम समझा सकते, दलीलबाजी का जमाना है, दलील से उनको तोड़ के समझ लेकर वो ठीक करो। एक आदमी आगे बोला कि आप जनसंघ में जोड़ा रहे, क्यों आप हिंदू है तो जनसंघ में, तो मैं तो हरी चटनी का तो आप लाल चटनी मेरी मेरी अलग बात होनी चाहिए, ऐसी तो मेरी व्यक्ति का सवाल है, मैं क्या हूँ राजकारण से कोई दफन नहीं, ऐसी तरह के तरह तरह के दलीलों के सामने खड़ा रहने की ताकत जमा करने की हमें भाषा ज्ञान और सक्षम होने की जरूरत है, इसलिए ऐसे करना ही चाहिए किसी बनकर नहीं, हो और ये भी हो सकता है कानून के तौर पर जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट है उन पर भी रुकावट आएगी। 15 दिन पहले मेरे यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर आया था और बोला कि रजनी जी मुरादी के खिलाफ बोले हैं, तो क्या है, मैंने कहा कि आप सुनिए, फिर मैंने टेप सुनाए तो वो तो कुछ खिलाफ नहीं है था उसने कहा, मैंने कहा तो अखबार में आपने गलत पढ़ा है, उसमें तो ऐसा ही कहा है कि मुरारजी भाई कहते हैं कि रजनी जी को इतिहास का ज्ञान नहीं, बस वही इतना उनका नाम लिया है, तो फिर वो टैप करके ले गए और बोले वो भी होगा। तो जब पुलिस का आदमी घर आता है तो घर वाले डर जाते हैं, हमारा सारी की सारी दृष्टि एक सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति की है, राजनीति से हमें सीधा कोई मतलब ही नहीं है, जरा भी मतलब नहीं है, वो तो हमारी सांस्कृतिक क्रांति की जो विचारधारा फैलेगी उसके परोक्ष परिणाम राजनीति तक पहुंचेंगे वो दूसरी बात है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, सीधा में मतलब नहीं है कोई। युवक संघ का कोई सीधा मतलब राजनीति से नहीं है। दूसरी बात है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, सीधा में मतलब नहीं है कोई। युवक संगठन का कोई सीधा मतलब राजनीति से नहीं है। हमारा तो वैचारिक क्रांति करने का मुल्क में ध्येय है, वो वैचारिक क्रांति तो हर चीज में फर्क ला देगी, वो तो राजनीति को भी प्रभावित करेगी, वो बिल्कुल दूसरी बात है, लेकिन हमारा कोई सीधा मतलब नहीं। वो तो हम अगर मुल्क को विचार करना सिखा सके तो मुल्क की राजनीति बदल जाएगी। दूसरा भी अटल जी मुझे कि आप 3 दिन के लिए आते हैं, तो 3 दिन के व्याख्यान में एक बात करते हैं और पत्रकार के भी आप पत्रकारों को जॉब मिलते हैं तो इतनी क्रांतिकारी बातें आप कह देते हैं और तो वो हमारे दोस्त तो कभी हुई ही नहीं हुई। जैसे कि मार्क्सवाद के बारे में आज ऐसा वाइजमैन हो गया है कि अटल जी तो पूरे कम्युनिस्ट है, आपके व्याख्यानों में तो कभी कम्युनिस्ट ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। तो आप जो बात व्याख्यान में कहे वही पत्रकारों से करें, वही बात छापते हैं। ना ना, होता क्या है, पत्रकारों से वो बात करता हूँ जो मुझसे पूछते हैं, जो तुम मुझसे पूछते हो मैं वो बात करता हूँ। अभी जितनी बात मैंने की वो तुमने जो उठा दी सवाल उससे की, तुमने नहीं उठाया होता तो मैं वो बात नहीं किया होगा, तुमने जो उठाया होता उस पर बात करता। पत्रकार से क्या तकलीफ होती है उसको, ना तो आत्मा में उत्सुकता ना परमात्मा में, वो उसकी जो उत्सुकता है वो पूछता है, मुझे उसके लिए कुछ भी कहना पड़ता है, वो जाके उसको छाप। वो तो धीरे धीरे ये होगा, धीरे होगा कि हमको जैसे व्यवस्थित सारा हो जाए तो हम सारी मीटिंग्स की अलग रूपरेखा करनी पड़ेगी। कभी मैं आऊं तो मीटिंग पर समाज पर बोलूं, कभी आऊं तो धर्म पर बोलूं, कभी आऊं तो व्यक्ति पर बोलूं, कभी आऊं तो आचरण पर बोलूं, वो हमें सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अभी अभी क्या है, वो कोई व्यवस्था नहीं। अभी साहित्य भी जो बन पाया है वो भी सब धर्म से संबंधित साहित्य है, उसके सामाजिक और इस सारी बातों पर पूरी बात का साहित्य होना चाहिए, वो जल्दी कर लेना चाहिए। इंसान कैंप भी ले लेने चाहिए कुछ दिन में, इन सारी बातों के बारे में। हाँ कैम बोलो, हाँ बोलो। जब मैंने आपको बताया था ना वो बात मजबूरी हम लोग की और दोबारा नहीं है मुझे, इसलिए भी आपको जरूरी है। मुझे पता नहीं कि मैं कितना नहीं, बहुत बातें जो उदाहरण मैं देता हूँ वो इस ख्याल से नहीं देता कि भारत का है कि पश्चिम का है। जो उदाहरण मैं देता हूँ वो जिस बात को मैं समझा रहा हूँ उससे देता हूँ। वैसा उदाहरण जो मैंने दिया अगर पश्चिम का है, तू अगर भारत में से वैसा उदाहरण बता दे तो मैं समझू। मेरे को तो समझे नहीं, मैं कोई बात समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ। अब वो कहाँ से है इससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं, मुझे कोई पश्चिम है ना कोई भारत है ना पूरब है कोई, मेरे लिए तो सारी दुनिया एक है। मुझे जो बात समझानी है उस बात को समझाने के लिए जो श्रेष्ठतम हो सकता है वो मैं कहता हूँ। अगर कोई मुझसे कहे कि भारत में इससे ज्यादा श्रेष्ठतम उदाहरण है इसके मुकाबले तो वो मुझे बताए, तो मैं हमेशा उसका दूं। लेकिन मैं जो भी दे रहा हूँ, जब मैं भारत का देता हूँ तब तभी देता हूँ जबकि मुझे वो भारत का जब श्रेष्ठतम होता तब भारत का दे देता हूँ, नहीं तो नहीं देता। मैं जो भी कोई भी उदाहरण तुम खोजना जो भी मैं बोलता हूँ, समझे ना। अब जैसे कल मैं फोर्ड के कारखाने की बात कहा, अब भारत में नहीं मिल सकता नहीं मिल सकता ना, पहले तो बैठ गई है। अब अगर फ्यूल की बात समझानी हो तो बैलगाड़ी में कोई फ्यूल नहीं डालना पड़ता है, तो मजबूरी है। और फिर मुझे कोई फर्क फासला नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारत के सारे उदाहरण इस बुरी तरह पिट गए हैं, इतनी बात की जा रही है उनकी। और तीसरा खतरा ये है कि मैं तो भारत के बहुत दूं लेकिन तुम सब दिक्कत में पड़ जाओ, सब दिक्कत में पड़ जाओ। यहाँ नाम ही लेना तो झंझट की बात है, नाम दिया तो अभी दिक्कत में पड़ जाओ। तो तुम्हारी दिक्कतें मुझे निरंतर, तुम्हारी दिक्कतों की तैयारी हो तो मैं तो इतने उदाहरण दूं जिसका कोई इंसान नहीं झगड़ा खड़ा होता, उसको कोई मतलब नहीं है ना। और फिर जिस चीज से तुम्हें लड़ना है वो भारत के ही समाज से लड़ना है और उसकी पूरी ट्रेडिशन से लड़ना है, तुमको पश्चिम की ट्रेडिशन से तो लड़ना नहीं है। दूसरा मजा ये है कि पश्चिम का या परदेशी कोई भी उदाहरण देने से तुम्हें सिर्फ उदाहरण ख्याल में होता है, बाकी उस उदाहरण के आसपास का तुमसे कोई संबंध नहीं होता। अगर मैंने गुरुजीएफ का नाम लिया तो जितनी मैंने बात की उससे संबंध तुम्हारा, उससे तुम्हें कोई पता नहीं कि गुरुजीएफ और क्या है क्या नहीं। नाम भी याद नहीं। अगर मैं राम का नाम लेकर कुछ भी कहता हूँ तो तुमको राम की और हजार बातें मालूम है और तुम्हारे दिमाग में और कन्फ्यूजन शुरू होता है कि उसमें तो राम ने तो ये किया और राम ने तो वो किया और इन्होंने ये कह दिया और ये कैसा है और ये कैसा नहीं। फ्रेगमेंट से ना उदाहरण तो टुकड़े हैं, पूरी जिंदगी का उनसे कोई संबंध नहीं है। कभी मैं गांधी की किसी बात की तारीफ करता हूँ, कभी किसी बात का विरोध करता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं कि आपने उस दिन से गांधी की तारीफ की थी। मैंने जिस बात की तारीफ की थी उससे मुझे मतलब है, न मुझे गांधी की तारीफ से मतलब। जिस बात का मैंने विरोध किया वहाँ भी गांधी के विरोध से मुझे कोई भी मतलब नहीं, जिस बात का मैंने विरोध किया उसका मैंने विरोध किया। लेकिन हमारी समझ भी बहुत कमजोर है, हम तो बस उसको उतने को पकड़ के आदमियों को पकड़ते हैं। इधर इस मुल्क में आदमियों की पकड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि यहाँ किसी का नाम लेके कोई बात करनी एकदम खतरे से खाली नहीं। मुझे खतरे में दिक्कत नहीं, मेरे आसपास जितने मित्र इकट्ठे हैं उन सबको खतरे में कितना डाला जाए ये सोचना पड़ता, वैसे भी जरूरत से ज्यादा उनको डालता हूँ, उनकी हिम्मत से ज्यादा भी डालता हूँ और देखता हूँ कि कितना उनको खींचा जा सकता है। लगे कि बहुत ज्यादा खींचना हो गया तो पीछे लौटना पड़ता है, उससे आगे नहीं ले जाया जा सकता। तुम्हारी जितनी तैयारी होगी उतना सब होगा और मुझे कोई फर्क नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं। वो तो मामला ऐसा ना, महाराष्ट्र में बोलूं पब्लिक के ऊपर तो ऐसा है ना कि पब्लिक का दिमाग तो ऐसा है कि मैं एक जैन मंदिर में बोलने गया तो मैंने शेख फरीद का एक मुसलमान फकीर का उदाहरण लिया तो मुझे पीछे हुआ है कि आपने हमारे मंदिर में मुसलमान फकीर का क्यों नाम लिया। फैसला जी के लिए क्या करोगे, क्या करोगे। मेरी एक किताब कोई लेक्चर कोई 8-10 साल पहले किसी ने छापा तो उसमें महावीर जीसस बुद्ध और मोहम्मद इन चारों का एक ही लाइन में नाम, तो एक जैन मुनि ने वो किताब फेंक दी उठा के और कहा कि हमारे महावीर का नाम और मोहम्मद और ईसा के साथ रखा हुआ, कहाँ महावीर उनके साथ हमारा नाम रखा। इन लोगों से झगड़ा लेना है जिनकी बुद्धि बहुत ही स्थल पर खड़ी हुई है, तो उस सारे झगड़े को अनेक अनेक रूपों में चारों तरफ से लेने की बात है। और फिर मैं ये धारा नहीं तोड़ना चाहता हूँ कि कोई भारतीय है कि कोई परंपरा संस्कृति ये है और कल हुआ, सारी दुनिया एक, सारी मनुष्यता एक। जब कोई बात कहनी हो तो उस संबंध में जो दुनिया में श्रेष्ठतम बात कही गई हो और श्रेष्ठतम आदमी हो, श्रेष्ठतम उदाहरण हो, उसकी ही फिक्र करनी चाहिए। इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि वो किस चमड़ी का था, किस जाति का था, किस रंग का था, इसकी क्या फिक्र करनी। अब मोहम्मद की जिंदगी में ऐसे उदाहरण है कि राम की जिंदगी में जिंदगी भर खोजो तो नहीं मिल सकते, राम की जिंदगी में ऐसे उदाहरण है कि तुम मर जाओ खोज खोज कर तो महावीर की जिंदगी में नहीं मिल सकते। तो जब वो उस संबंध की बात करनी है तो फिर राम की ही बात अद्भुत है, फिर राम की ही बात करनी चाहिए। लेकिन वो बात विचारनी है, मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं कि वो कहाँ किस क्या है, इससे कोई उठना पड़ेगा। बम्बई का कैंप बम्बई में बोला जाता अच्छा है। हाँ, बम्बई में सोचा जाए वो तुम सोचना। आज क्यों लगा